77 groszy za sztukę przy zakupie 5. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 stycznia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szczepionka Moderny nie dotrze na czas do wszystkich państw Unii Europejskiej. Policja alarmuje, że przestępcy coraz częściej wyłudzają pieniądze tzw. metodą nigeryjską. Litwa pod śniegiem, tysiące osób od wielu godzin są bez prądu. Dostawa szczepionki przeciw COVID-19 firmy Moderna została przesunięta na najbliższy weekend we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dostawa do Polski była planowana na dziś. Informowali o tym pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk i minister zdrowia Adam Niedzielski. Na ten moment mamy wiedzę taką, że jest to jednorazowe przesunięcie dostawy na weekend. A ponieważ jeszcze weryfikowaliśmy to z innymi krajami, to mamy informację, że inne kraje członkowskie również mają informację o przesunięciu na weekend. Na razie nieznane są przyczyny opóźnienia dostawy szczepionki przeciw COVID-19 firmy Moderna. Pierwsza dostawa szczepionki tej firmy miała miejsce 2 tygodnie temu. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał na dożywocie Kajetana P., którym oskarżone było zabójstwo nauczycielki włoskiego Katarzyny J. Do morderstwa doszło w lutym 2016 roku na warszawskiej Woli. Kajetan P. następnie uciekł i ukrywał się przez 2 tygodnie. Zatrzymano go na Malcie i poddano ekstradycji. 74% małych miast i 85% średnich twierdzi, że pandemia pogorszyła ich sytuację finansową. Tak wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pytano również, jak epidemia wpłynęła na sytuację bytową mieszkańców takich miejscowości, mówi Katarzyna Dębkowska z Instytutu. Głosy się rozdzieliły właściwie pomiędzy 2 warianty odpowiedzi. Albo się pogorszyła, albo została bez zmian ta sytuacja bytowa. Wśród małych miast 44% przedstawicieli uważa, że pandemia wpłynęła na pogorszenie sytuacji bytowej mieszkańców, a 45% wskazała, że sytuacja bytowa nie zmieniła się. To pogorszenie sytuacji bytowej bardziej, jak widać, odczuwają miasta ze skupień M1 i M2, czyli te miasta, które przed pandemią charakteryzowały się gorszą sytuacją społeczno-gospodarczą. Badanie przeprowadzono we wrześniu ubiegłego roku. Kobieta z Belgii obawia się piratów i prosi o pomoc. Odpowiadając na taką prośbę, 30-letni mieszkaniec powiatu sokólskiego stracił ponad 20 tysięcy złotych. Okazało się, że mężczyzna padł ofiarą przestępców działających metodą nigeryjską. To miała być sprawa jak z przygodowego romansu. Poznana w internecie przez 30-letniego Polaka Belgijka miała być nie tylko piękna, ale też bogata. Bizneswoman po jakimś czasie poinformowała, że jest w podróży z Cypru do Turcji i ma przy sobie ponad $1 000 000 w gotówce, mówi rzecznik podlaskiej policji podinspektor Tomasz Krupa. Ta kobieta wyraziła obawy przed atakiem ze strony piratów i przekonała 30-latka, że ona mu wyśle te pieniądze, jednak żeby to zrobić, potrzebuje pieniędzy na nadanie przesyłki. Bagatela ponad 20 tysięcy złotych. Polak pieniądze wysłał, ale na policję zgłosił się dopiero po kolejnym żądaniu wpłaty. To następna odsłona oszustwa metodą nigeryjską. Policja ostrzega, nie dajmy się zwieść przestępcom i ich nieograniczonej wyobraźni do wymyślania romantycznych historii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Tak zwana metoda nigeryjska oszustw polega na podawaniu się za atrakcyjną dla poszkodowanych osobę, która prosi o pomoc. Najczęściej chodzi o pomoc w opłaceniu przesyłki. Ponad 40 przedstawicieli mediów domaga się od premiera rozwiązań gwarantujących obronę wolności słowa w internecie. W złożonej petycji chcą regulacji prawnych, by platformy internetowe nie mogły usuwać treści, które nie naruszają polskiego prawa, a także stworzenia procedury odwoławczej odzyskiwania publikowanych w internecie treści. Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jolanta Kajdasz podkreśla konieczność wprowadzenia tych rozwiązań. Nie ma procedury, która byłaby dla nas jasna i czytelna, dla nas, myślę, użytkowników. Dlaczego tak się stało i jaka była przyczyna blokady i co spowodowało jej odblokowanie. Jest to bardzo enigmatyczna w tej chwili sprawa. Petycję do premiera podpisało kilkudziesięciu publicystów. W wielu częściach Litwy od wielu godzin intensywnie pada śnieg. Tysiące osób są bez prądu. Operator litewskich sieci energetycznych poinformował, że bez prądu przed południem było około 25 tysięcy odbiorców. Śnieg gromadzi się na gałęziach, które łamią się pod jego ciężarem i spadają na linie przesyłowe, oświadczył rzecznik spółki. Pełne ręce roboty mają też strażacy, którzy do powalonych drzew musieli wyjeżdżać kilkadziesiąt razy. Najwięcej śniegu spadło na południowym wschodzie kraju. W Wilnie przez noc przybyło kilkanaście centymetrów białego puchu. Pomimo, że służby na bieżąco odśnieżają drogi, to warunki jazdy są dosyć trudne. Drogowcy ostrzegają, że wiele odcinków może być oblokowane.

Jak to dobrze, że w 2008 roku w El Paso w Teksasie Greg Gonzalez skrzyknął kolegów i powołał do życia zespół Cigarettes After Sex, bo potem mogliśmy się cieszyć i płytami, no a przede wszystkim koncertami. I prawdę mówiąc, kiedy myślę o zespole Cigarettes After Sex, no to po pierwsze zawsze myślę o wyjątkowym uroku głosu Grega i o sposobie, w jaki gra na gitarze. Zobaczyłem to w warszawskiej Stodole na koncercie, na który się zresztą spóźniłem, ale na szczęście koncert też był opóźniony i zobaczyłem od samego początku do samego końca. No i co? No i Cigarettes After Sex, płyta, której dawno nie było, jak mi się wydaje, dlatego że wypadła z walizeczki i schowała się pod siedzeniem samochodu. No, na szczęście znalazłem i do niektórych utworów z tej płyty jeszcze i w tonacji, i w innych miejscach, w których mam przyjemność i okazję się z Państwem spotkać, będziemy na pewno wracać. Teraz to pewnie będzie dla wielu z Państwa wspomnienie również koncertowe. Nie wiem, z jakiego miejsca, bo oni koncertowali wszędzie, na całym świecie, o każdej porze roku i o każdej porze nocy i dnia. No i niech Państwo sobie wybiorą swoje wspomnienie koncertu zespołu The Rolling Stones. Just Your Fool. Będę czekał na Państwa korespondencję, który koncert Stonesów Państwu się przypomniał, czy to być może ten na Stadionie Narodowym, czy być może gdzie indziej. Nie się przypomniał koncert. Tej płyty jeszcze wtedy nie było. To było na praskim stadionie Strachow. Upał był niemiłosierny. Wtedy przyszliśmy na stadion o wiele, wiele wcześniej i było ciężko już na zakończenie, ale koncert potem zrekompensował nam wszystko. No to gdyby ktoś z Państwa miał wspomnienie swojego koncertu Stonesów, to czekam. Adres internetowy, mam nadzieję, jest Państwu znany. piotr.baron@polskieradio.pl. Ashton nam grał z płyty, a stały nasz słuchacz z Mielca zaapelował, aby było więcej bluesa. Od razu odpowiadam, bluesowe nasze spotkania, nie tylko, bo także rockowe, w trzech wymiarach gitara, zatem to już jutro po godzinie 19:00. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziś muzyka z różnych półek i listy państwa. Ten akurat napisał pan Marcin. W Chorzowie mocno sypie w tej chwili, ale w sercu ciepłe wspomnienie z The Rolling Stones na Stadionie Śląskim. Próbowałem się zagłębić w swoje wspomnienia i dowiedzieć się sam przed sobą, dlaczego nie pojechałem na Stadion Śląski, mój ukochany, do Chorzowa, by zobaczyć ukochaną grupę Rolling Stones. I nie mam zielonego pojęcia, ale jeśli to było lato, to być może były to wakacje i być może właśnie dlatego Nie zobaczyłem wstąsów na Śląskim, ale może jeszcze kiedyś to powtórzymy. Teraz też będą ciepłe wspomnienia i to nie będą tylko wspomnienia koncertowe, dlatego że to będzie wspomnienie całej atmosfery tego niewielkiego miasta, które latem proponuje nam Polish Boogie Festival, czyli Człuchowę. Mam nadzieję, że dziś, że w tym roku sytuacja już pozwoli na to, byśmy latem spotkali się w Człuchowie. No, na pewno by zobaczyli to ci z Państwa, którzy jeszcze nigdy nie mieli okazji tam być, bo jak powiedziałem, to nie tylko koncerty i wspaniała zabawa, ale to atmosfera jakby przeniesiona z końca lat 50. i początku 60. ubiegłego stulecia. Wszystko w atmosferze cudownie ubranych kobiet i równie wspaniale ubranych mężczyzn. Do tego jeszcze podczas koncertów uruchomiona druga scena, na której pojawiają się najlepsi tancerze boogie-woogie. No i to wszystko wtedy, kiedy grzeje słońce, jest ciepło i wokół są uśmiechnięci, bardzo mili i przyjaźni ludzie. Czyli teraz dwa razy płyty z kategorii boogie-woogie. Elvin Bishop's Big Fun Trio i utwór zatytułowany Babs Boogie. Niech żyje Człuchów, niech żyje festiwal w tym mieście i niech nam się uda w tym roku latem tam właśnie spotkać. To jeszcze Mike Sanchez. She's got just what I need. She can rock. Oh yeah, she can rock. She'll rock and cool, daddy, till your heart does stop. Wow. Wow. Wow. I know too, daddy, you just wanna know her name, but she can rock. Why, yeah, she can rock. She rock it too, daddy, till your heart won't stop. She ain't good looking, but she suits me fine. Good golly, Miss Molly, she's a mile and all mine, but she can rock. Mike Sanchez. Słuchałem tego i rośnie we mnie optymizm, że jednak w tym roku chyba się spotkamy w Człuchowie i znowu pięknie będzie grało i pięknie to wszystko będzie wyglądało. Im bliżej festiwalu Polish Boogie będę Państwu przypominał te informacje i zapraszał na te koncerty. A teraz z walizeczki jeszcze jeden wokalista, nie ukrywam, że jeden z moich ulubionych, jego wielkim admiratorem był George Harrison, który wychwalał nie tylko jego zdolności wokalne, ale także jego cechy osobowościowe. Jednym słowem George mówił, że to był niesamowicie ciepły, cudowny, wspaniały, życzliwy człowiek. Na dziś wybrałem utwór Uptown, Roy Orbison. You've ever seen Uptown. I see you most every day. Uptown, but she never ever looks my way. I'm just a bellhop, you see, I can't stop and tell her what I wanna say. Rzeczy proste są najpiękniejsze. Uptown to był Roy Orbison. Dziękuję Państwu za obszerną korespondencję. Bardzo wiele listów w sprawie koncertów Rolling Stone. I może jeden znajdę. Dzień dobry. Moje wspomnienie koncertu tej legendarnej grupy pochodzi z 1995 roku ze stadionu Wembley. Mając 18 lat, byłyśmy z przyjaciółką w Londynie. Nie mogłyśmy ominąć takiej okazji, ale bilety okazały się zbyt drogie, jak na nasze kieszenie. Jednakże atmosfera koncertu bardzo silnie odczuwana była również wokół stadionu. To tam słuchaliśmy koncertu. To wspomnienie na zawsze pozostanie głęboko w sercu. To napisała Ola. Dziękuję pani Olu i państwu dziękuję za wszystkie te cudowne wspomnienia. Jeśli chodzi o Polish Boogie i Roya Orbisona, którego posłuchaliśmy przed chwilą, dziękuję za entuzjastyczne przyjęcie Roya, bo lubię go od bardzo dawna i lubię, kiedy w radiu słychać jego piosenki. No i cieszę się, że państwu też to odpowiada. To z walizeczki jeszcze teraz Steve Ray Vaughan.

Najemnik 1, tytułem przypomnienia całej płyty Najemnik właśnie. No, na tej płycie mnóstwo znaczących utworów, m.in. mocno rock'n'rollowy Kaczor coś ty zrobił. No, oprócz tego Harley mój i ten utwór, o którym kiedyś państwo napisali, że wstrzymuje ruch na ulicach. Za mą niewiarę rozgrzesz mnie. No rozgrzesz mnie. Trochę czasu, bo czas leczy rany. Chciałbym zobaczyć, co dzieje się w mych snach, co dzieje się. Panie redaktorze, ten utwór zatrzymuje ruch i to nie tylko na ulicach. Pamiętam też poruszające wykonanie Kasi Kowalskiej z koncertu w katowickim Spodku. Dziękuję i pozdrawiam, napisała pani Jasia. Dziękuję bardzo, też pamiętam ten koncert. Miałem zresztą przyjemność współprzygotowywać to spotkanie. To był koncert zatytułowany List do R. Koncert na 12 głosów, między innymi Katarzyna Kowalska. Najbardziej wzruszające dla mnie było wtedy spotkanie pana Czesława Niemena. Już kończę mówić, bo kończą mi się płyty w walizeczce. Zostały jeszcze dwie. Pierwsza z nich to płyta zespołu Wishbone Ash. I was told when I left you it would take 2 years, but already it's closer to 3. You say that the damage is massive to you. Now you're throwing the guilt back at me. Bathed in your wild tears. Your wild tears. Time is a healer, it cleanses all things. If our love it was meant to be. Your heart on the pillow, in the clouds, who's in touch with reality. Want Is, to zespół Wishbone. Kończymy na dziś. Za uwagę dziękuję Anna Regulska, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Baron. A kończę z zaproszeniem na jutrzejsze spotkanie w Trzech Wymiarach Gitary. Zaczynamy mniej więcej 7 minut po 19. Proszę o nas nie zapominać. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jak smakuje Francja? Przekonaj się sam. Odkryj ją dla siebie w Lidlowych, czyli niskich cenach. Niech w twojej domowej kuchni zagoszczą francuskie specjały i doskonałe dania. Spróbuj, inspiruj się i odkrywaj nowe smaki. Bo teraz w Lidlu tydzień francuski. A w nim szeroki wybór francuskich produktów, m.in. salami z orzechami tylko 5,99 za 120 gramów. Oraz oryginalne francuskie sery już od 4,99 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.